Gohanowi nareszcie udało się wyciągnąć legendarny miecz Z, który ma mu pomóc pokonać Majina Buu. W międzyczasie na Ziemi, kiedy Babidi planuje wywołać Piccolo, Trunksa i Gotena, Majin Buu przemienił ludzi w słodycze, zjadając je jeden po drugim. Zaczynamy trening fuzji. By pokonać Majina Buu, Goten i Trunks przeszli wyczerpujący trening, aby opanować do perfekcji technikę fuzji. Dobra, mamy coraz mniej czasu. Prędko przemieńcie się w Super Saiyanów. Mieszkańcy Ziemi, otrzymałem właśnie znaczące informacje. Wygląda na to, że jeden z tych urwisów imieniem Trunks mieszka w korporacji Kapsuła we wschodniej stolicy. Pokaż się, Trunks. Chyba, że chcesz, abym cię odwiedził. W przeciwnym razie twoje rodzinne miasto zniknie z powierzchni Ziemi. Szlak. To mógł mnie wydać. Dziadek z babcią ciągle są w domu. Trunks. Son, słyszałeś, co przed chwilą powiedział? Życie moich rodziców jest zagrożone. Nie martw się. Przywrócimy ich do życia za pomocą smoczy kul. Ale cała wschodnia stolica również ulegnie zniszczeniu. Ich też przywrócimy, składając drugie życzenie. To nie zadziała. Spełniwszy pierwsze życzenie przywracające sporą liczbę osób do życia, pozostanie nam wtedy tylko jedno życzenie. Teraz jak o tym wspominasz, to w sumie masz rację. W takim razie mógłbyś powiedzieć Shenlongowi coś w stylu: przywróć wszystko tak, jak było. W sumie racja. Serio? Spróbujemy tak zrobić? Nie czekaj. Mam wątpliwości. Zbyt gładko by poszło. Będziemy w poważnych tarapatach, jeśli stracimy laboratorium. Stracimy też radar do szukania smoczych kul. To mógłby być problem. Dobra, Trunks. Wracaj czym prędzej do domu i przynieś nam radar. Ja się zajmę Majinem Buu i Babidim. Dasz radę? Wujku, serio, uda ci się? Nie zostałeś już przypadkiem pokonany? Jeśli to będzie trwało tylko chwilę, to dam radę. Nie przejmuj się mną. A teraz prędko. Albo oni pierwsi dotrą do wschodniej stolicy. Trunks, uważaj na siebie. Jeśli coś pójdzie nie tak, wracaj prędko do nas. Dobra. Trunks, powodzenia. Jasne. Czy to naprawdę dobry pomysł? Niech im będzie. No to lecimy. To Trunks wróci cały i zdrowy. Nie martw się o niego, Bulma. No ale... Będzie dobrze. W końcu jest synem Wegety. Son. Dobrze. Gdzie jest ta dwójka? Goten? Posiedź tu grzecznie przez chwilę, jasne? Dobry chłopiec. Okej, tam są. Uważaj, lecisz za szybko. Zaraz wypadnę. Ty głąbie. Idioto, nie zbaczaj z kursu. Kieruj się na wschodnią stolicę. Czemu się tak nagle zatrzymałeś? Ej, ty draniu. Rozumiem. Myślałem, że Vegeta cię pokonał, ale widzę, że wciąż żyjesz. W sumie to muszę ci podziękować. Jak widzisz, to dzięki tobie udało mi się przywołać Majina Buu. Nie wzięliśmy cię z Vegetą na poważnie. Nie przypuszczaliśmy, że Majin Buu może być tak silny. Nie sądziliśmy, że to będzie możliwe. To oczywiste. W końcu stworzył go mój ojciec. Ale zaczekaj, dlaczego tu przybyłeś? Już wiem. Chcesz nam wyjawić miejsce pobytu tamtej trójki. Oczywiście, jeden z nich jest moim synem. Przybyłem tu, aby dać wam ostrzeżenie. Ostrzeżenie, że niby dla nas? Jakież to zabawne. Racja. Może ziemianie też powinni to usłyszeć. Słuchaj, tamta trójka wkrótce się ujawni. Obiecuję. Wstrzymaj się więc do tego czasu. Zaprzestań tych destrukcji i nie wywołuj paniki wśród ludzi. Dlaczego mam czekać? Czyżby coś planowali? Tak. Przechodzą właśnie trening, dzięki któremu cię pokonają. Pokonać, powiadasz. Mogą sobie ćwiczyć nawet setki lat, i tak nie dają rady. Jesteś tego pewny? Oczekujesz od nas, abyśmy czekali, aż skończą? Mają się zjawić w tej chwili. W przeciwnym razie będziemy dalej likwidowali ziemian. Będziemy czerpać z tego radość. Zapewne. Zakładałem, że to właśnie powiesz. Pozwól więc, że zajmę się wami przez chwilę. Interesujące. Bu, pokaż mu, jaki jesteś przerażający. Wygląda na to, że chce zginąć tak jak Vegeta. Co z tobą? Ty draniu. Hej, Majin Bu, co ty wyprawiasz? Weź się za niego. No dalej. Pokaż mu swoją siłę. Dalej. No dobra. Co z tobą? Jesteś silny, dlaczego więc ustępujesz Babidiemu? Majin Buu. Cicho bądź. Nie wygaduj bzdur. Majin Buu jest moim sługusem. To oczywiste, że robi to, co mu każe. Chcesz, abym cię znowu zapieczętował? Jeśli to zrobisz, to on cię zabije. Dlaczego akurat teraz musiałeś o tym rozmyślać? Ale zabiję go dla ciebie. Nie znoszę jego cukierkowego wyrazu twarzy. Nie pozostawiacie mi wyboru. Jak powinienem cię zabić? Przypatrzcie się uważnie, ziemianie. Pokażemy wam, jak traktujemy głupców, którzy się nam sprzeciwili. Nadchodzę. Kurina, utos! Czy to ki taty? Zgadza się. Niesamowicie silny bydlak z tego twojego starego. Niemożliwe. Wujek jest tak silny jak tata. Zajebiste. Daremne. Vegeta też takie coś zrobił i mimo to zginął. Cóż, a gdybym ponownie przekroczył poziom Super Saiyanina? Ponownie przekroczył Super... co? Goku, o czym ty mówisz? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Racja. Jeszcze tylko ja mogę obronić Ziemię. Nie zamierzam chronić jedynie szaraczków albo jedynie elitę. Jestem tu dla ocalenia Ziemi, gdzie wszyscy żyjemy. Zobaczcie, z pewnością uratuje nas wszystkich z rąk Majina Buu. Liczymy na ciebie, szatan. Powodzenia. A teraz, panie i panowie, powrócę do mojego bardzo ciężkiego treningu. Jednakże przetrzymam nawet najcięższy trening. Zatem dopóki się znów nie zobaczymy, panie i panowie, żegnajcie. Szatan. Szatan. Poszło tak dobrze, że aż mnie to przestraszyło. Ale jeśli Majin Buu paruje tu w środku treningu, mam przesrane. Nie będę w stanie nic zrobić. Ale skoro teraz trenuję, i tak nic nie poradzę. Zdobędę go! Przekroczyć ponownie super co? Co to ma być? Co ten gościu gada? Nie rozumiem go. Majin Buu, pospiesz się i wykończ go, żebyśmy mogli udać się do wschodniej stolicy. Wygląda na słabego, ale... Nawet Vegeta nie mógł nic mu zrobić. Będę musiał jakoś ich zatrzymać do czasu zdobycia radaru. Ciekawe, czy Trunks dotarł już do korporacji Kapsuła? Jo. Nie, ciągle tam zmierza. Ki Trunksa nie porusza się. Czy on po prostu stoi w miejscu? Ruszaj się. Wolałbym uniknąć wyjścia poza poziom Super Saiyanina. To niewiarygodna Ki. Tak nagle zniknął i pojawił się dalej. Czy to ta teleportacja? Hej, słuchasz? Leć po ten radar natychmiast. Racja. Co? O czym ty do cholery mówisz? Jaki radar? A nic. Nieważne. Wujek może być mniej więcej tak silny jak tata. W każdym razie muszę pędzić po smoczy radar. Chyba miałeś jakiś daremny plan. Być może. Nie mam wyjścia. Musimy kupić trochę czasu. Czemu ty w tył? Poddajesz się? To nie to. Udzielę ci małą lekcję na temat poziomów Super Saiyana, żebyś mógł wszystko zrozumieć. Super Saiyana? Nie kłopocz się. Nas to nie interesuje. Nie mów tak. Gotowy? Najpierw moja zwyczajna forma. To jest Super Saiyanin. A to... Super Saiyanin wyższego poziomu. Albo można to nazwać po prostu Super Saiyanin 2. Cóż za daremna transformacja. Nie zmieniłeś się za bardzo, co? A teraz... Jest na poziomie wyższym niż Super Saiyanin, a chce iść jeszcze dalej? Blefujesz, co nie, Goku? Pomyślisz, że jest jeszcze coś wyżej. To... Goku! Chce jeszcze bardziej przekroczyć poziom Super Saiyanina. Przestań, Goku. Stracisz pozostały ci czas, którego i tak jest niewiele. Masz zbyt mało czasu. Świetnie. Jest jeszcze większa niż wcześniej. Nie powinienem tego robić. Muszę się spieszyć. Wystarczy, Goku. Niewiarygodne. Jego ki wciąż rośnie. Tata. Co jest? Co się dzieje? Jakby cały świat się trząsł. Czy to moc Sona? Z takiej odległości? To Super Saiyanin 3. Wybaczcie, że zajęło to tyle czasu, ale wciąż nie przywykłem do tej transformacji. Czy to Goku? Taki. Nie mówcie mi, że to tata. Nie, to nie on. Tak, to on. To Goku. To zupełnie nadzwyczajna moc, ale jestem pewien. To wprost niewiarygodne. Żeby jakaś ziemska moc mogła dotrzeć do tego świętego rejonu. Tato, co się dzieje? Yeah. Możesz mieć groźną minkę, ale zupełnie się nie boję. Właśnie ty, głupcze. O co chodzi z tym super coś tam 3? Po prostu próbujesz nas wystraszyć. Madzinie, dowal mu natychmiast. Zgadza się. Pospieszmy się. Dzięki mnie wszyscy ziemianie to oglądają. Bu, ośmiesz go. Trunks. Jeszcze nie Trunks. Dorwij go. Madzinie, Bu. Bu. Tak jest, Goku. O to chodzi, tato. Goku ponownie przekroczył poziom Super Saiyanina. Jego moc jest uderzająco potężna. Goku może być w stanie nawet pokonać Majin Buu. Hej, to ja, Goku. Wybaczcie, że kazałem wam tyle czekać, Babidi, Madzinie. Oto ponownie przekroczony poziom Super Saiyana 3. Nie mogę znaleźć smoczego radaru. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Odpowiadam sam za siebie. Bunt, bum. Tato, ta moc jest niewiarygodna.